الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون وبرکاتہ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ رمضان شریف کا خاصا، اس کی خاص نشریات لائیو ٹرانسمیشن کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے. ماہ رمضان ہے، قرآن کا فیضان ہے اور دل کی مسرتوں کا سامان ہے. الحمدللہ عز و جل آپ کی ہمارے سلسلے میں آمد، مرحبا صد مرحبا. ہماری تمنا ہے کہ آپ کا یہ رمضان شریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں، اس کی عنایتوں کی بارش میں گزرے اور گزرتا ہی رہے. اور آپ سے یہ بھی ہم تمنا رکھتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے لیے یہ دعا کیجیے. اور دلچسپ موضوع ایک آج ہمارے پاس بھی آج کے مدنی مکالمے میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. یہ آپ سے عرض کر دوں کہ لاسٹ ٹائم میں جیسے میں نے آپ سے شیئر کی تھی کچھ باتیں، کہ ہمارا جو موضوع چلا تھا سب سے پہلے وہ تھا تقوی کے اوپر، کہ روزے کا جو ڈیسٹینیشن ہے، روزے کی جو منزل ہے وہ کیا ہے، وہ حصول تقوی ہے. یہ ہمارا ڈسکشن چلا تھا. پھر بعد میں اس پر بات آئی کہ جی تقوی کا حصول کیسے ہوگا، تو اس پر ہم نے کلام کیا کہ تقوی کے حصول کے لیے پانچ اعضاء ایسے ہیں کہ جنہیں اگر تقوی کا خوگر بنا دیا جائے، تقوی کی طرف راغب کر دیا جائے، تو سارے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پھر اس کے بعد ہم نے اپنے ڈسکشن کی ایکسٹینشن کی تھی اور ان پانچ اعضاء کو ڈسکس کرنا شروع کیا تھا. اور میں نے آپ سے یہ بھی شیئر کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ ہمارا جب مشورہ ہو رہا تھا مدنی مکالمے کے حوالے سے, مدنی مشورہ, تو اس میں ہم نے مطلب یہ ڈسکشن کیا تھا کہ بھائی وہ آنکھ ہونی چاہیے, تو آنکھ کے بعد پھر اس طرح کلام چل رہا تھا, تو ہمارے حافظ صاحب نے مشورہ دیا تھا, میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ سے شیئر کیا تھا کہ حافظ صاحب نے مشورہ دیا تھا کہ بھائی زبان آپ نے نہیں لی, تو وہ سب کا پھر ذہن بن گیا کہ ہاں بھائی زبان تو ایسی ہے کہ زبان پر کلام نہیں کیا اور زبان کو تقوی کا خوئر نہیں بنایا تو پھر تو آزمائش ہو جائے گی. تو پھر بہرحال وہ حافظ صاحب کا مشورہ ہمارا الحمدللہ فوراً یعنی کہ قبول کر لیا گیا, اور پھر لاسٹ جو ہمارا مدنی مکالمہ تھا وہ حافظ صاحب الحمدللہ جیسے زبان شریف اس کے زبان کے تقوی کے حصول پر تھا. تو اس کے بعد پھر دوبارہ جب یعنی کہ اگلے مکالمے کے لیے مشورہ ہوا تو اس میں پھر ہم یہ طے پایا کہ جی پانچوں کے پانچ جو اعضاء ہیں ان کو فردن ڈسکس کر لیا جائے تو ایک گویا کہ ایک پیکج بن جائے گا, ایک کورس ہو جائے گا تقوی کا شارٹ کورس. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بہت ڈیٹیل یعنی کہ ہوگا, ظاہر ہے ٹائم کم اور مختصر کلام ہمیں کرنے کا موقع ملتا ہے, تو اس لیے پھر جو ہے ہم نے وہ اب یہ طے کر لیا. یہ آپ سے عرض کر دوں, ویسے میں حافظ صاحب ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے ابھی جیسے میں مدنی چینل کے ناظرین سے کلام کر رہا تھا کہ ہم تو اپنے مدنی مشورے ان سے شیئر کر رہے ہیں, اب یہ یک طرفہ ٹریفک تو نہیں چلنی چاہیے نا, یہ تو انہیں آپ دیں ان کو کوئی کس انداز سے یہ اپنے مدنی مشورے شیئر کرے آپ سے. جی ہاں بالکل ایسا ہونا چاہیے, آپ بھی متفق ہیں اس سے, بالکل ہونا چاہیے. تو بھائی میرا مدنی چینل کے ناظرین کی خدمت میں میری عرض ہے اور ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو بھی موضوع جس میں آپ انٹرسٹ رکھتے ہیں کہ اس پر آپ کچھ سننا چاہتے ہیں تو آپ وہ فارورڈ کریں. الحمدللہ مدنی چینل کی جو رابطے کے لیے جو نمبر ہیں وہ یہاں پر ٹکر کی صورت میں چلتے رہتے ہیں اور آپ ان سے واقف ہوں گے, اور ابھی جیسے موقع مناسب ہوگا انشاءاللہ ہمارے جو ٹیکنیکل سٹاف ہے وہ اس کا جو ہے بندوبست کر کے آپ کو دکھا بھی دے گا یہ دوبارہ جو ہیں نمبرز. ان پر آپ جن موضوعات پر کلام سننا چاہتے ہیں وہ فارورڈ کیجئے, اور انشاءاللہ ممکنہ صورت کے اندر ہم اپنے مدنی مکالموں میں ان ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے. تو یہ تو ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے. آپ کا یہ اپنا چینل ہے الحمدللہ مدنی چینل, جی ہاں یہ امت مسلمہ کی خیر خواہی کے لیے قائم کیا گیا ہے, نیکی کی دعوت دینے کے لیے قائم کیا گیا ہے. تو آپ اس میں, آپ اس کی ترویج و اشاعت میں, آپ اس کی ترقی میں برابر کے شریک ہیں. ہم آپ کو اپنے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں, ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. تو جو بھی آپ جس موضوع پر کلام کرنا چاہتے سننا چاہتے ہیں آپ فارورڈ کیجئے, انشاءاللہ ممکنہ صورت میں ہم اس کو یہاں شامل کریں گے اور آپ اس میں اپنے من پسند موضوع پر کلام سنیں گے, معلومات میں اضافہ ہوگا, اور پھر ایک امت کی خیر خواہی ہے کہ جو ایک موضوع فارورڈ کرے گا ظاہر ہے اس سے دوسرے لوگ بھی مستفید ہوں گے. تو ایک انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہم سب مل جل کر اس طرح سے ترکیب کریں گے تو مدینہ ہی مدینہ ہو جائے. بہرحال ظاہر ہے آپ کو انتظار ہوگا کہ بھائی نعت تو بھی تو سننی ہے, تو پہلے نعت شریف سنتے ہیں پھر انشاءاللہ آج کے موضوع پر کلام کرتے ہیں. لیکن میں آج آپ کو پہلے موضوع بتا دوں گا, نعت کے بعد نہیں بتاؤں گا. اور آج کا موضوع ہے ہمارا کان کے تقوی کے حصول پر ہم گفتگو کریں گے, یعنی کہ کان کا روزہ انشاءاللہ تعالی. جی ہمارے نعت خان اسلامی بھائی موجود ہیں, ذرا ہمیں کچھ کان سے کان میں کچھ ایسا رس گھولیے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی نعت سنائیے ہمیں کہ بس مدینہ مدینہ ہو جائے. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وعلى محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. برادر حضرت مولانا حسن رضا خان علی رحمت الرحمان کا بڑا پیارا کلام ہے, پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. تمام اسلامی بھائی ہو سکے تو مدنی چینل کے ناظرین بھی جھوم جھوم کے اس کلام کو پڑھیں, انشاءاللہ سرور آئے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں, لیکن دل پر اور کچھ خبر ہے میں برا کیسے اچھے کا برا کچھ خبر ہے کیسے اچھے کا برا مجھ برے پر جان دو تانا زنی اچھی نہیں مجھ برے پر جان دو تانا زنی اچھی نہیں اور ان کے در کی بھی چھوڑو سروری کے واسطے ان کے در کی بھی چھوڑو سروری کے واسطے ان کے در سروری اچھی نہیں مدنی چینل کے ناظرین بادشاہ ہی ہوتا ہے اور اس طرح کے واقعات تاریخ میں ملتے ہیں کہ بڑی ممالک بڑی سلطنت کے بادشاہوں کو بھی اگر اس دربار کی جاروب کشی کی سعادت بلکہ حاضری کی سعادت بھی مل گئی تو انہوں نے اسے اپنی زندگی کی بہت عظیم سعادات میں سے جانا تو فرما رہے ہیں کہ اس در کی غلامی اچھی ہے بادشاہی میں کیا ہے دوبارہ بڑھیا نعت خوان صاحب ان کے در کی بھی سبحان اللہ سروری کے واسطے ان کے در کی بھی چھوڑو سروری کے در کی بھی اچھی سروری اچھی نہیں ان کے در کی بھی اچھی سروری اچھی نہیں ان کے در سے دور رہے کر کیا مرے ہم کیا جیے ان کے در سے دور رہ کر کیا مرے ہم کیا جیے آہ ایسی موت ایسی زندگی اچھی زندگی اچھی نہیں پیرا دل کو جلوائے مانگے عرب درکار ہے پیرا دل کو جلوائے مانگے عرب چودھری کے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں اور ان کے در پر موت آ جائے تو جی جاؤ حسن ان کے در پر دل سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں ان کے دل سے دور رہ کر زندگی سروری اچھی نہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرن. مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کا کلام سنا کر دل باغ مدینہ بنا دیا. حافظ صاحب ہمارا موضوع کا تو علم ہو ہی گیا ہے مدنی چینل کے ناظرین کو کہ کان کے روزے پر ہم کلام کریں گے, اور روزے کا مطلب رکنا ہے, اور کان کے روزے کا مطلب یہ ہوا کہ کان کو ہمیں گناہوں سے روکنا ہے. تو میں آپ سے یہ سوال کروں گا, اب تک جتنا مطلب ہم نے جو کلام کیا لاسٹ ٹائم وہ ڈومیننٹلی وہ تھا, یعنی تغلیباً جو تھا وہ علم اخلاق کے حوالے سے تصوف کے حساب سے ہم ڈسکشن کر رہے تھے, اور بھی اس میں بیچ میں سبجیکٹس آ جاتے تھے بیچ میں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج کے ہم مکالمے کا آغاز ہی ہم جو ہے وہ اپنی مرکز یعنی کہ قرآن شریف سے کریں. تو کیا قرآن پاک میں بھی اس حوالے سے کوئی اشارہ ہے؟ کیا یہ کوئی قرآنی موضوع ہے؟ ذرا اس حوالے سے مدنی چینل کے ناظرین کو تھوڑا سا بریفنگ دیجیے. دیکھیں جیسے آپ نے کہا کہ قرآنی موضوع ہے یا نہیں ہے اس پر بات کی جائے, تو اعضا جو ہیں ان کو گناہوں سے بچانا اور ان کو اللہ تعالی کی فرما برداری کی طرف مائل کرنا یہ تو ظاہر ہے قرآنی موضوع ہی ہے. اور جہاں تک ہمارے اس موضوع کا تعلق ہے جو پرٹیکولر ہم لے کر چل رہے ہیں, تو اس کے متعلق تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, کہ یہ جو کان ہے مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ کان آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے, اور پھر یہ ان کے سوالات ان سے ہونے ہیں. تو یہ اس دن یعنی قیامت کے دن جو ہیں یہ ہمارے کیے کی گواہی دیں گے, مطلب یہ اپنے اپنے نہیں رہیں گے, یہ اپنے اپنے نہیں رہیں گے, یعنی کہ جو ہمارے اعضاء ہیں یہ ہمارے ہی خلاف گواہی دیں گے, جو ہم نے اگر ان سے گناہ سرزد ہوئے ہماری بدولت ان اعضاء سے, تو یہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمارے ہی خلاف یہ سمجھیں ڈگری بالکل ڈگری کریں گے. اور اسی کو کسی نے یوں کہا کہ یہ اعضاء جو تیرے ہیں یہ تیرے دوست بھی ہیں اور تیرے دشمن بھی ہیں, یہ اعضاء تیرے دوست اس صورت میں ہیں کہ جب تو ان اعضاء کو اپنے رب کی فرما برداری میں بسر کرتا ہے, ان اعضاء کو اپنے رب کی فرما برداری کی طرف لگا دیتا ہے, اور یہ اعضاء تیرے دشمن اس صورت میں ہیں کہ ان اعضاء سے تو اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے. تو یہ فرما برداری کی صورت میں تیرے دوست ہیں کہ قیامت کے دن یہ تیرے لیے تیرے حق میں گواہی دیں گے, اور اگر ان سے تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو یہ تیرے خلاف گواہی دیں گے. تو یہ کان بھی جو ہے انہی اعضاء میں سے ہیں کہ ظاہر ہے جس سے گناہ ہوتے ہیں. اور مطلب یعنی آپ نے یہ ہمیں مدنی پھول پیش کیا کہ مدنی چینل کے ناظرین بھی اس پہ توجہ فرمائیں کہ کان بھی ان اعضاء میں سے ہے جس سے نیکیاں بھی سرزد ہو سکتی ہیں اور گناہوں میں بھی مطلب بندہ اس میں تلوث ہو سکتا ہے, یعنی بندہ ملوث ہو سکتا ہے, انڈلجمنٹ ہو سکتی ہے گناہوں کے اندر بھی. تو کچھ نیکیاں کیا نیکیاں ہوں گی جو کان سے ہم کر سکتے ہیں کہ یعنی پہلے دونوں سائڈز پتہ ہونی چاہیے نا, بھائی کان سے یہ کرنا ہے دیکھیں یہ راستہ اس پر جانا ہے اور یہ والا راستہ ہے کہ اس پر نہیں جانا, کان سے یہ یوز نہیں کر سکتے یہ والا یوز کر سکتے ہیں, کچھ نیکیوں کی اگر اگزامپل ہو جائیں. دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے جب کفار کا اور تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا تو یہ بھی ارشاد ہوا کہ جن کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہیں تو فرمایا کہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون, کہ یہ گونگے بھی ہیں, یہ بہرے بھی ہیں, یہ اندھے بھی ہیں, اور انہیں جو ہے یہ پھر کر آنے والے نہیں ہیں. تو یہاں سے بھی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا, مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس طرح لکھا کہ یعنی اس کو ہم سید اعلی حضرت کے اشعار میں یوں سنیں کہ دل وہی دل ہے جو تیرے قدموں پہ قربان گیا, اور دل وہی دل ہے کہ جو تیرے یاد سے معمول رہا, اور سر وہی سر ہے جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. تو یعنی دل وہ دل جس جو قرآن کی حقانیت کو قبول کرتا ہے اسی کو دل کہا گیا, جو کان بھی یعنی وہی ہوگا, وہی کان گویا کہ وہی اصل کان ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما برداری والے کاموں میں لگے. بالکل اللہ کی حمد سنتے ہیں جو کان, جو قرآن کی تلاوت سنتے ہیں, جو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو سنتے ہیں, اللہ کے مقبول بندوں کی یاد میں مصروف رہنے والوں کے کلام کو سنتے ہیں, نیکی کی دعوت کو سنتے ہیں, پھر وہی کان جو ہے وہ اپنی حق پیدائش کو ادا کرنے والے ہیں, ورنہ تو حق پیدائش کو ادا نہ کیا. علم دین حاصل ہو رہا ہے اسے, کتنا بڑا یعنی کہ یہ جو ایک فضیلت والا ایک جوہر ہے, ایک یعنی گوہر مراد ہے جو اتنی زبردست چیز, وہ ظاہر ہے کہ کان اس کے لیے ایک آلہ ہے. اور یہی کہا گیا کہ جن اعضاء کے کام کی وجہ سے دل اثر قبول کرتا ہے ان میں کان بھی. بالکل سبحان اللہ. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں آپ کو مثال دوں گا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ اگر ہم غور کرتے ہیں تو جب وہ اپنی بہن کے یہاں گئے اللہ اور اللہ جب وہ انہوں نے سارا اللہ معاملہ اللہ دیکھا اللہ اللہ کیا تو پھر بعد میں پوچھتے ہیں کہ تم جو پڑھ رہی تھی وہ مجھے سناؤ, اور جب انہوں نے قرآن سنا تو ایمان لانے کا سبب بن گیا. سبحان اللہ. یعنی قرآن سنا تو دل نے اثر کیا, اور اس دل کے دل نے جو اثر قبول کیا تو اس نے ان کی یوں رہنمائی کر دی اور وہ ہدایت پر آ گئے اور ایمان لے. یہاں ایک بہت پیاری تشبیہ بزرگان دین نے دی ہے, امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی نقل فرمایا, میں چاہتا ہوں کہ یہاں وہ میرے خیال میں مناسب ترین موقع ہے کہ اس کو میں اگر یہاں پر کوٹ کر دوں کہ وہ انہوں نے جو اگزامپل دی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دل ہے نا کہ یہ گویا کہ ایک پول ہے, حوض ہے, اور اس کے اندر مختلف جگہ سے چشمے اس میں گر رہے ہیں. تو اب حوض میں کیا آئے گا؟ جو چشموں سے آئے گا. بالکل صاف پانی آ رہا ہے تو چشمے میں حوض میں وہی جمع ہو جائے گا. اگر گدلا پانی آ رہا ہے تو حوض میں بھی کیا ہو جائے گی؟ وہی جمع گدلا پانی ہو جائے گا, مٹیالہ ہو جائے گا پانی. تو فرماتے ہیں دل کی مثال یہ حوض جیسی ہے, اور یہ جو ہمارے سینسز ہیں جو دیکھنا ہے, آنکھ, کان, زبان, یہ ہمارے اعضاء, یہ گویا کہ یہ وہ چشمے ہیں جن کا لنک ان حوض سے بنا ہوا ہے. تو جو ہم کر رہے ہیں, جو جس قسم کا کام ہم کر رہے ہیں, اس کا افیکٹ گویا کہ کس میں منتقل ہو رہا ہے؟ وہ دل میں منتقل ہو رہا ہے. جو آپ نے جو بات آپ نے فرمائی اس کی یہ مثال انہوں نے یہ دے کر ارشاد فرمایا کہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ سارے یعنی کہ اثرات وہ, اب ظاہر ہے کہ اگر نیکی کرے گا کوئی علم دین حاصل کر رہا ہے, اور امام جیسے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی آپ نے کتنی زبردست مثال دی کہ اتنا زبردست افیکٹ تھا اس کا کہ ایک تلاوت قرآن پاک انہوں نے سنی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام کے نورانی الفاظ ان کی کانوں میں ان کی سماعت سے ٹکرائے, اور ظاہر دل میں گئے اور دل کی حالت تبدیل ہو گئی. اور یہی وہ اثر تھا کہ جس کی وجہ سے کفار قریش سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے قرآن پاک سننے سے لوگوں کو بچایا کرتے تھے کہ ان کی گفتگو مت سنیے گا, یعنی ان کی گفتگو سنو گے تو تم ان کے راستے پر چلے جاؤ گے, یعنی ان کی ان پر ایمان لے کر آ جاؤ. یعنی کان اتنا زبردست مائل سٹون کا کردار ادا کر سکتا ہے کہ یعنی مطلب ایمانیات جسے نصیب ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة الا بالله. الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة الدائمة والصلاة الحائمة على محمد لمحمد ضعيف الدين واعترف طرفيعه وضعف مقام محمود للنبي وعدته واجعلني في شفاعته وقيمه انك لا تخلف اني عبد ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ فضان مدینہ کی مقدس فضاؤں میں الحمدللہ اذان پاک کے مقدس کلمات کی گونج تھی, اور الحمدللہ شرکاء مدنی مکالمہ نے بھی اس کے جوابات دیے, اور جواب دینا بھی چاہیے کیونکہ یہ ضروری بھی ہے. جہاں بھی کوئی اسلامی بھائی اذان کی آواز سنے, لازمن لازمن لازمن اذان کا جواب دے, تمام کام روک کر. یہ کام کی ایک نیکی ہے گویا کہ. سبحان اللہ, کتنا موضوع سے جی ہاں زبردست جو ہے وہ ہمارا میچ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر سنا, ہم نے اذان سنی اور پھر جو ہے اس کا ہم نے جواب دیا. تو اس کی تعظیم, اور یہ بھی ایک چیز بندے کو مطلب اس بات کی طرف ابھار رہی ہے کہ وہ اپنے اس کان کا اس طرح استعمال کرے. سبحان اللہ. وہ اب ایک اور بہت پیاری بات حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی یاد آئی کہ حضرت سے سوال ہوا, یہ بہت وائٹل سوال ہے, بہت قیمتی سوال ہے. فرماتے ہیں کہ یعنی کہ یہ خوف خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا کرنے کے لیے کیا کیا جائے. اور اتنا آسان انہوں نے جواب بتا فرمایا نا, دل تو میرا کر رہا ہے کہ مدنی فیس کے بغیر نہیں بتاؤں, لیکن درد میں بتا دیتا ہوں. بہت پیارا جواب ارشاد فرمایا, جواب مزے کی بات ہے آسان. تو کچھ اس طرح سے فرمایا کہ قرآن پاک خوش الحان قاری سے سنے, یہ خوف خدا پیدا کرنے کے لیے فرمایا کہ تلاوت کلام پاک کو اچھے قاری سے سننے سے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے. یہ ہم اس سے ظاہر ہم نے مستفاد لیا. اور فرمایا کہ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں اگر اچھی آواز والے نعت خوان سے سنے تو یہ بھی دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنے کا باعث ہے, عشق پیدا کرنے کا باعث ہے. کتنا آسان ہے. تو الحمدللہ قتل, اب تو یہ تو سیزن ہے ایسا, اب تراویح میں قرآن سنا جا رہا ہے, اور جو ہے ویسے آپ مدنی چینل پہ بھی الحمدللہ تلاوت قرآن کی بھا رہے ہیں, کبھی فضان کنزل ایمان ہے تو کبھی فضان صراط الجنان ہے, الحمدللہ. تو یعنی دل بڑا اثر قبول کرتا ہے کان سے سننے کی چیزوں کا, دل بڑا اثر قبول کرتا ہے. اور یہ تو مطلب بزرگان دین نے بھی اس کا ارشاد فرمایا, اور دو پرنسپلز انہوں نے بتائے, دو ریزن بتائے کہ بھئی یہ دو اسباب ہیں جن کی وجہ سے کان بہت زیادہ اثر قبول کرتا ہے, اور انہوں نے دو اس پرنسپلز کا جو تذکرہ کیا ہے. پہلے تو وہ فرماتے ہیں کہ جو ہے پہلی ریزن تو یہ ہے کہ جو سننے والا ہے وہ کلام میں شریک ہوتا ہے, یعنی وہ بولنے والے کے ساتھ شامل ہے. اگر آپ اچھی باتیں کر رہے ہیں تو میں اچھی اور میں سن رہا ہوں تو میں بھی گویا کہ اس کلام میں آپ کے ساتھ شریک ہوں, اور اگر آپ معاذ اللہ بری گفتگو میں مبتلا ہیں اور میں آپ کے ساتھ شامل ہوں تو پھر اس گناہ میں میں بھی شریک ہوں. ظاہر ہے کہ میں آپ ہم دونوں مل کر ایک سنے گا ایک بولے گا, یہی ہے. اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ غیبت سننا بھی جو ہے وہ مطلب گناہ کا کام. بالکل. یعنی یہ تو مجھے ایک دفعہ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا تو میرے یعنی کہ دماغ میں یہ غیبت کی تباہ کاریاں امیر اہل سنت کی جو کتاب آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے وہ یہ مطلب پوری ایک گھوم گئی نا, منظر کشی ایک دم اس کی میرے ذہن میں آ گئی. میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا, ایک مالکی بزرگ تھے, فقہ مالکی کے پیروکار اور افریقہ کے بزرگ تھے, تو بڑے گوشہ نشین قسم کے بزرگ تھے. ان کے پاس ایک جو ہے نا وہ طالب علم پڑھنے کے لیے آیا, وہ الخلیل نامی کتاب پڑھ رہا تھا, مشہور کتاب ہے فقہ مالکی کی, وہ پڑھ رہے تھے وہ اسٹوڈنٹ جو تھے ان کے پاس. پڑھتے پڑھتے ایک جگہ تذکرہ آیا, اس میں ایک لفظ تھا جس میں گھوڑے کا کوئی نام تھا, وہ گھوڑے کا ایک خاص نام آیا. اب وہ اسٹوڈنٹ کو معلوم نہیں تھا تو اس نے یعنی وہ پڑھتے پڑھتے عبارت میں وہ جب لفظ آیا تو انہوں نے اپنے شیخ صاحب سے پوچھا کہ یہ کیا لفظ ہے, مطلب کیا میننگ کیا ہے اس کی, ڈکشنری میننگ کیا ہے. تو انہوں نے بتایا بھائی اس لفظ کا مطلب ہے یہ گھوڑا, مگر وہ گھوڑا جو بہت زیادہ سست ہو اور یعنی کہ بہت زیادہ کاہل ہو اور اس طرح کا گھوڑا ہو. تو اب وہ جو اسٹوڈنٹ تھا وہ کہنے لگا کہ وہ فلاں کے گھوڑے کی طرح, یعنی اس نے اس طرح سے کہا کہ وہ فلاں کے مثال لینے سمجھنے کے لیے اس نے عرض کیا کہ بھائی وہ جو اس طرح کا جو فلاں شخص کا جو گھوڑا ہے اس طرح سست ہوگا ظاہر ہے وہ. تو انہوں نے یوں سمجھانے کنفرم کرنے کے لیے کہا اس طرح کا گھوڑا. تو وہ جو شیخ صاحب تھے ان کی طبیعت مقدر ہو گئی بالکل, یعنی وہ کہنے لگے اور فرمانے لگے کہ بھائی میں گوشہ نشین قسم کے بزرگ تھا کہ میں دنیا سے بچ کر اس لیے آیا ہوں کہ وہ لوگوں کی برائیاں کرتے ہیں, غیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں, تو یہ جو تم نے کی غیبت ہے, اگر میرے پاس پڑھنا ہے تو آئندہ اس طرح کا کلام نہیں کرنا. جب میں نے یہ واقعہ پڑھا تو آپ یقین کریں حافظ صاحب, ایک دم جیسے ہی میں نے یہ پڑھا نا, ایک دم میرے ذہن کے مطلب پردے پر وہ غیبت کی تباہ کاریاں آ گئی سامنے. میں کہا یار امیر اہل سنت نے اس پر تو کتنا زبردست کلام فرمایا, اور غیبت یعنی کہ یہ تو ظاہر ہے ذرا کچھ اگر اس پر کلام فرمائے, کتاب تو آپ کے پاس ہے کہ غیبت کیا, اس کی کیا نحوست ہے, یعنی جس میں تو ہم نے تو سن لیا کہ سننے والا بھی کلام میں شریک ہے, کوئی غیبت کر رہا ہے دوسرا سن رہا ہے تو وہ بھی غیبت کے گناہ میں مبتلا تو ہو گئی ہوگا. بالکل اسی طرح جیسے سید امیر اہل سنت نے اس میں پورا ایک چیپٹر باندھا ہے, اور یہ ہے غیبت سننا بھی حرام ہے, غیبت میں شرکت کے تمام انداز گناہ ہیں, اللہ کے تمام انداز. اسی طرح جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ یعنی سننے والا بھی گویا گفتگو میں گفتگو کرنے والے کے ساتھ شریک ہوتا ہے, تو واقعی ایسے ہوتا ہے. کشف المحجوب میں سیدنا مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول پڑھا تھا, آپ فرماتے ہیں کہ چغلی سننا چغل خوری سے بدتر ہے. اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا سننا گویا ایسا ہے کہ میں اس کو اجازت دے رہا ہوں کہ تم کرو چگلی, میں سن رہا ہوں, سننے والا تو میں بیٹھا ہوں, تو اپریشیشن ہو رہی ہے, حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. جب سننے والا کوئی ہے تو پھر بولنے والے کوئی زیادہ مطلب اچھا رہتا ہے, کہا کہ وہ اس کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے کہ آپ بولیں میں سننے کے لیے مطلب تیار ہوں بیٹھا ہوں. تو گویا چگلی غیبت یہ کرنے والا جہاں گناہگار ہو رہا ہے وہیں اس کو توجہ سے سننا, اس کی تائید کرنا, اس کو سننے کے لیے بیٹھنا, یہ سارے مطلب عوامل ایسے ہیں کہ جو سننے کے باوجود بھی بندے کو گناہگار بنا رہے ہیں. اور غیبت تو ایسا منحوس جو ہے وہ گناہ ہے کہ ایک تو گناہ تو جو نامہ اعمال میں درج ہو رہا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے, یعنی ایک تو ہمارے اوپر جو گناہ چڑھ رہے ہیں اگر ہم معاذ اللہ غیبت میں مبتلا ہیں وہ تو ہیں ہی اپنی جگہ پر, مگر اس کی نحوست ایک تو بہت بڑی یہ بھی ہے کہ اپنے جو اپنی نیکیاں ہوتی ہیں وہ بھی دوسرے کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتی ہیں, تو دھورا نقصان ہو گیا نا. یہ تو ایک تو مطلب گناہ ہو, گناہ کا میٹر چل رہا ہے, دوسرا جو نیکیاں اگر وہ جو ٹوٹی پھوٹی تھیں جو جمع پونجی کی تھی کسی مطلب خوش قسمت گھڑی کے اندر, اب اس کی قبولیت نہ قبولیت تو چلو وہ ایک الگ معاملہ ہے, لیکن جو کر بیٹھے تھے ہم وہ بھی اگر کسی دوسرے کے نامہ اعمال میں چلے جائیں تو بالکل تہی داموں میں جائیں گے ہم. تو اللہ تعالیٰ بچا کر رکھے. سید امیر علیہ سنت نے پچھلے دنوں بھی مدنی مذاکروں میں اس کی بھرپور ترغیب دلائی, بلکہ کل جب وہ اعتکاف شروع ہوا ہے تو اس میں بھی ابتدا میں اسی طرح کی گفتگو تھی کہ زبان کو اور آنکھوں کو اعتکاف جو 30 دن سے شروع ہے. نہیں کل جو سنت اعتکاف جو ہمارا الحمدللہ ہوا تو جس میں سب وہ اثر کے بعد رہا امیر علیہ سنت کا, تو اس میں سب سے یہی ایک مین بنیادی امیر علیہ سنت نے بات بتائی کہ زبان کو آنکھوں کو گویا کہ سارے اعضاء کو جو ہے وہ گناہ سے بچانے میں بچا کر ان ایام کو گزاریں گے تو انشاءاللہ روزے کی روحانیت بھی ملے گی, اعتکاف کی برکتیں بھی ملیں گی, اور یہ ایام کچھ قدردانی والوں کے ساتھ شامل لے کر ہونے میں کرنے میں گزارنے میں کامیاب ہو جائے گا. یہ ہو جائے گا. اب دوسری ریزن ڈسکس کر لیتے ہیں کیونکہ ٹائم ہمارا بہت شارٹ ہے اور پھر ہم نے ظاہر ہے کہ نماز کے لیے بھی جانا ہے. یہ دوسری بات جو حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے دل کے قانون سے سننے کے لائق ہے. فرماتے ہیں بری باتیں سننے سے پرہیز کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر تم انہیں سنو گے تو دل میں وسوسے اور خیالات پیدا ہوں گے, اس طرح خیالات میں مستغرق ہو جاؤ گے, اور اس صورت میں لازماً عبادت میں غیر معمولی رکاوٹ پیدا ہو جائے گی. یعنی کہ بری باتیں سننا یہ نیکیاں کرنے میں رکاوٹ ڈالنے کا باعث ہے. ایک تو یعنی نیکی ہماری جو نیکی کی طرف مائل ہونے کا ہمارا جو نفس کا معاملہ ہے وہ ہم میں سے ہر ایک خود واقف ہے, اگر اپنی نفس کی طرف رجوع کر کے دیکھے تو خود اس کو پتہ چل جائے گا. پھر بری باتوں میں اس کا اگر مبتلا ہو رہا ہے وہ, تو گویا کہ وہ مطلب اپنی جو نیکیاں ہیں نیکیاں کرنے کی جو توفیق ہے جو رکاوٹ جو نیکیاں کرنے کی جو ایک صلاحیت ہے اس میں وہ ایک ریزسٹنس پیدا کر رہا ہے, ایک رکاوٹ ڈال رہا ہے, ہنڈرنس ڈال رہا ہے, ایک بیریئر آ جائے گا اس کے اور نیکی کے درمیان, تو وہ اس طرف بڑھنے میں اس کو آزمائش ہو جائے گی. پھر تو یہ بھی دوہرا نقصان ہوا, ایک تو گناہ ہو رہا ہے اور پھر نیکی کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے. جی پھر دیکھیے ایک یہ جو لسننگ ہے نا سننا, یہ بزنس کمیونیکیشن ایک بہت مشہور سبجیکٹ ہے اور مطلب بزنس مینجمنٹ وغیرہ اور اس طرح لیڈرشپ کی جو کورسز ہوتے ہیں ان کے اندر کافی امپورٹنس اس کو حاصل ہے. بزنس کمیونیکیشن میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ تقریباً جو کمیونیکیشن ہے اس کا 60-70% جو ہے یہ لسننگ پر مشتمل ہے. یعنی انسان جو اپنی زندگی کا وقت گزارتا ہے جو گفتگو کے اندر, اس میں 70% تو یہ کلام سنتا ہے. اب کمیونیکیشن کے اندر گفتگو کے اندر جس چیز کا حصہ 70% ہو, اور ان اب اس میں سے بھی اگر ہم بری باتیں لے رہے ہیں لے رہے ہیں لے رہے ہیں تو ہمارے دل کی پھر کیا حالت ہو جائے گی. اور یہ پھر اب یعنی آپ یہ دیکھیے کہ وہ اب گانے ہیں, گانوں میں پھر معاذ اللہ کفریہ کلمات تک ہیں اور طرح طرح کے یعنی فسق و فجور پر انسائٹمنٹ دینے والی ابھارنے والی جو ہے وہ اس میں اس طرح کے جو مضامین شامل ہیں, تو وہ پھر دل کا تو یعنی وہ معاملہ تبدیل ہونا ہی ہونا ہے. اور یہ تو مطلب گانے بازوں کا تو جو ایسا یعنی جو تباہی یہ مچاتے ہیں اس کی تو جو تباہ کاریاں ہیں وہ کچھ حافظ صاحب آپ میں اصل میں اس کو لے کر آیا تھا گانے بازے کی ہولناکیاں, اس میں سے بھی کچھ میں نے دیکھا تھا, لیکن اب چونکہ ٹائم کم ہے ہمارے پاس تو مدنی چینل کے ناظرین کو دو رسالے جو سید امیر علیہ سنت کے اس موضوع پر ہیں, ایک تو ہے گانوں کے 35 کفری اشعار, جی جی, یہ اور گانے بازے کی ہولناکیاں تخریج شدہ یہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیے ہیں, تو ان کو حاصل کریں, ان کو پڑھیں دیکھیں, اس میں کئی ایسی باتیں ہیں, مطلب یہ تو ہم ایک دو ڈسکس کر سکیں گے, ایک دو باتیں بیان کر سکیں گے, اس میں کئی ایسی باتیں ہیں کہ سننے کے بعد یعنی گانا سنتا ہے تو یہ دل میں نفاق کو ابھار رہا ہے, نفاق بڑھا رہا ہے, نفاق پیدا کر رہا ہے, تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ پھر اس میں ایسی کئی مثالیں ہیں, کئی ایسے واقعات ہیں, تو ظاہر ترغیب ہوتی ہے کہ پھر بندہ ایسے ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ مدنی چینل کے ناظرین سے التجا ہے کہ اسے حاصل کریں, اسے پڑھیں, اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی یہ رسالے موجود ہیں www.dawatislami.net, وہاں سے چاہیں تو حاصل کر لیں. اسی طرح سید امیر علیہ سنت کا وی سی ڈی بیان بھی ہے گانوں کے 35 کفری اشعار, وہ بھی حاصل کریں انشاءاللہ, اسے بھی سنیں گے تو بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی, تو یوں انشاءاللہ گناہ جی روزہ ہو سکے گا. سبحان اللہ, حافظ صاحب نے بہت پیاری توجہ دلائی ہے, اور اس کی طرف جو ہے مطلب مدنی چینل کے ناظرین کو میں بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ضرور جو انہوں نے مدنی پھول پیش کیے ہیں اس پر عمل کریں. اور چونکہ مکالمے کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے, نماز کا بھی ٹائم ہو رہا ہے ہماری فیضان مدینہ کے اندر, اور ہمیں بھی ظاہر اس میں جماعت سے شرکت کرنی ہے, تو اب مکالمے کو سمیٹنے کا ٹائم آ گیا ہے. کلام تو اور بھی بہت کچھ ہے, ایک یہ بھی عرض کر دوں کہ کان کو بھی بزرگان دین نے ان اعضاء میں شمار کیا ہے کہ جن سے ہونے والا اثر اچھا ہو یا برا ہو دیر پا ہوتا ہے, دور تک رہتا ہے. بہرحال اب نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جاتے جاتے ایک سنہری بات آپ کی خدمت میں پیش کر دوں, حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, بہت توجہ سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سنیں گے. فرماتے ہیں, ایک طرف یہ دل میں خوشی داخل کرے گا, دوسری طرف تشویش, ایسا ڈبل ایکشن ہے یہ. اچھی اور پاکیزہ گفتگو سے ایمان تازہ ہوتا ہے اور بری گفتگو سے مردہ ہو جاتا ہے. سمجھدار ہیں ہمیں کس سمت جانا چاہیے, اجازت دیجئے. جزاکم اللہ خیرا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ